चाहते हैं तो वो तत्व सब में परिपूर्ण है, जो इसमें है उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। वो देखा जाए तो सबको प्राप्त है और उसमें दूसरा प्राप्त नहीं है, ये दोनों बातें आपके सामने है। दोनों बातें क्या नहीं प्राप्त करना है, वो चीज आपसे अलग आदि सदैव अलग ही है। ये शरीर है जो क्षण क्षण मूल है, नाश है, ये अनंत नाश वाले तो नाश हो रहा है, प्रतिक्षण में नाश हो रहा है, प्रतिक्षण एक क्षण भी तिर नहीं रहता। वह मर्दा है कि मैं जी रहा हूं, आज हमारे जीने तिथि है, माँ बाने बुद्धि आया है कि मैं जीता हूँ, मैं जीता नहीं है, ये शरीर तो जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, एक एक में निम्न हो रहा है। आप देख ले प्रत्येक क्षण पूरा होगा पर जाना पड़ेगा, रहने वाला कैसे जाएगा, वो जाने वाला ही जाना है। तो ये जाने वाला है, इसकी हरदम गति हो रही है, तो रहने वाला तत्व है वो हरदम रह रहा है, सबको प्राप्त है, अरे वो गति नहीं होती है, गति वो है जो है जो है, वो है जो है जो प्राप्त है, वो है जो है, उसको मान लेना चाहिए कि वो है। उस तत्व को जानना ही सबके लिए मांगना है, वो अपनी बुद्धि में जा रहा है हरदम। अब राम राम विचार करें आप, वो शरीर है जिसमें कोई नहीं रहता, कोई रह नहीं सकता, हरदम जा रहा है, हरदम बह रहा है, तो बह रहने वाला हरदम बह रहा है, वो रहने वाला हरदम रह रहा है, वो जो परमात्मा है सब ये है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, सब जगह है। वो देश काल कृत, देश काल कृत हरम अन रूप में परिपूर्ण है, अन रूप है, उसी को प्राप्त करना है, उसी को प्राप्त करना है। वो नहीं रूप है जो सुझा रहा है, इनका संबंध कभी हुआ ही नहीं, संबंध मान लिया है, संसार का और शरीर का अलग संसार है, तो ये है नहीं, ये है नहीं, हरदम जा रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम जा रहा है, जितनी उम्र है उतना बह रहा है, अब जब तक उम्र है जब तक है, जब उम्र खत्म हुई सनातन असल है जो असल है, नहीं जो निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, उनसे प्रेम नहीं करना है, प्रेम उससे करना है जो मौजूद है, है वह देखो, देख लो प्रत्यक्ष महात्मा अनुभव अभव है, अनुभव अब देखो, अभी सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो ये जाता हुआ अनुभव होता है, जा रहा है, तेजी से जा रहा है, वो है वो एकदम है, वो है ही है। उसको प्राप्त होने वाले ही महापुरुष हुए हैं। उसको रहने वाले प्राप्त कर रहे वे एक महात्मा हुए, वे रहने वाले को जो करके रहने वाले ही हुए हैं। वे कभी नहीं जाते, हाँ हरदम शरीर जाता है, हरदम शरीर बहता है, इसको मान लिया कम है कहाँ बहते हो। अगर है तो हरदम रहना चाहिए, हरदम रहना चाहिए तो उसे खत्म नहीं होना चाहिए, पर सब खत्म हो रहा है कि जा रहा है, रहने वाला रह रहा हरदम, रहने वाले भी सब विभूति है, ये रहने वाले भी हर विभूति है, यही रहने वाला है। उसी को भी प्राप्त हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है, है वो सब दर्शन है, देश है, काल है, समय है, अवस्था है, परिस्थिति है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, हरदम जा रहा है। जो ये अब देखने जितने पदार्थ दिखते हैं कोई भी रहने वाला नहीं है, हरदम जाने वाला है, जा रहा है सब दिख रहा है, दिखने वाला सब जा रहा है, रहने वाला रह रहा है, हरदम रहने वाला है, उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान रहने वाला कहते हैं, जो रहने वाला है। इस वक्त से रहने वाले को हरदम रहने वाला चाहते हैं, पहने वाला कोई एक क्षण भी टिकता ही नहीं, हरदम जा रहा है, शरीर है विचार है, हरदम वो परमात्मा है, मौजूद है, अभार है, असीम है, अनंत है, नित्य है, नित्य सर्वतः स्थान रसो यम सनातना अभ्यंतो यम अचिंतो यम अभिय अहेद्य अनेद असेद्य अभाग्य अवेह अभाग्य अभार है, अनंत है, अभार है, असीम है, वो है उसी को प्राप्त करना है। संतो ऐसा नित्य प्राप्त है, ये नित्य प्राप्त है, सोते जा रहा है सुबह, मनुष्य समझता है कि मैं हूं, अनु मैं हूं, मुझे है नहीं है, ये शरीर नहीं है, ज्यादा दो और है वो अर्धम मौजूद है, सब में अपार अनंत है, वो शांत आप निरंतर बदल जाने वाले हो, हरदम जाने वाला दिख रहा, हरदम जा रहा, एक शरीर के साथ वो रहने वाला रहेगा, हरदम साथ वो शरीर में नहीं है, आप समझते हैं हम शरीर में बैठे हैं, शरीर में नहीं है, आप अपने स्वरूप में स्थित है सदा अवध रूप है, वो चाह रहा है, जा रहा है, सब इतनी तेजी से जा रहा है कि जिसका भ्रम नहीं हो सकता, इतनी तेजी से जा रहा है जिसका आप दर्शन नहीं कर सकते, इतनी तेजी से जा रहा है, मजबूत है, आप हम सब एक समान सच्चिदानंद रूप से एक रूप है, नित्य सर्वत स्थान असलोहिम सनातन, ये सनातन है, आप देखो तो अनंत रूप से आपको प्रत्यक्ष दिखता है, अनंत संसार दिखता है, इन अनंत में वो है, अनंत परिपूर्ण है, वो है, ये जा रहा है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष अनुभव है, हर बात में जाने वाले है और ये रहने वाला है, सब सब गीता है आनंद रूप से, गीता में इसमें आनंद है, अपार है, आनंद है, अपार है, आनंद है, अपार है, ऐसा दिख रहा है। मुक्ति सर्वगत स्थान सनातना असलो सनातना असल अनातन में उसमें प्राप्त करना है, उसे प्राप्त है असल अपन मंगल रूप अधिष्ठान सब अध्यस्त है अपने सब अभ्य अच्छा अपार असीम आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अपार अपार अपार अपार आनंद विषय में विराजमान है आनंद विराजमान अपार नान पंथता विद्यते ऐनायो वो संत विचार है ये कार है सब खा रहा है एकदम जा रहा है निरंतर परमात्मा है इसको कहते हैं अचेद्य है अदाह्य है अवेद्य है अशेष है असत्यावन है निर्दिवंद्य है स्थान है असरा है कले नहीं कहते बिना असर है अनंत है अपार है असीम है यही तत्व है। इस तत्व की प्राप्ति के लिए ही सब योग सब योजन है, सब जितनी योग्यता है वो योग्यता इसमें चढ़ाती है, इसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, अनित्य को अनंत करना है, समान नाम भूख जा रहा है असीम अपार आनंद अपार जितने साधु हुए हैं संत हुए हैं महात्मा हुए हैं उन लोगों ने एक तत्व को जाना है तो असली है विमुक्त हुए हैं सब अभाव करते हैं सब अभाव हो रहा है निरंतर अभाव हो रहा है जिसका हरदम जा रहे हैं तो नित्य सर्वद स्थान वो असल सनातन है ऐसा दे भी ये बुद्धि योगे सुनो बुद्धि योगे सुन सुनो विद्या युग तो यह हुआ ब्रह्म हास्य से कोई नहीं है सब वो असंतोयम अभिंतोयम असंतोयम अचुंत असंभव असंध है असंध है वो है जो विराजमान है सब जा रहा है देश काल वस्तु अनंत असीम सब सब सीमा से जा रहा है नाश हो रहा है भक्त नाश हो रहा है वो एक अनंत नित्य नित्य है सर्वगत स्थान सनातन अद्वित अजिंत योग अजित अभग योग अदाई हो अदाई है वो है उस समय ये परमात्मा है परमात्मा कभी नाश नहीं होता कोई प्राप्ति होती है वो समय रहता है नित्य सर्वगत स्थान रजलु सनातन कोई सनातन है उस तत्व को ही प्राप्त करना है सब सास उसी को कहते हैं सब सास उसी का वर्णन करते हैं रात दिन उसी के वर्णन में लगे हुए हैं नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है नित्य को प्राप्त प्राप्त करना है अप्राप्त नहीं है ये सातवेता बुद्धि ये तिमान यह बात है ब्रह्मबंध में यह बात है इस बुद्धि से सब जाने जाते हैं उस बुद्धि में सब कुछ आ जाता है वो परमात्मा शब्द ही विराजमान है कभी उसमें अंतर पड़ता नहीं उसको जानता है एक परमात्मा है मौजूद है आनंद है अपार है असंग है अदंत है अखंड है अचैत्य है अदाह्य है अभेद्य है अनंत्य है अपार परमात्मा शब्द है परिपूर्ण शांत आनंद बने इसमें सांगी उसे बातें योग से प्राप्त है, यही ज्ञान योग से प्राप्त है, यही सब योगों से प्राप्त है, और ये संसार से संसार प्राप्त है। ये दो ही तत्व है, प्राप्त एक प्राप्त है नित्य प्राप्त, और एक नित्य स्वर्ण ज्यादा अक्षर मनोर, दो ही तत्व है। भगवद गीता में ये कहा है योगोयम नष्ट चाह, नष्ट चाह योग, योग का है परमात्मा की प्राप्ति का नाम योग है, अप्राप्ति अयोग है। ये दो ही तत्व है, प्राप्ति एक प्राप्त है नित्य प्राप्त, और एक नित्य स्वर्ण ज्यादा अक्षर मनोर, दो ही तत्व है। भगवद गीता में ये कहा है योगोयम नष्ट चाह, नष्ट चाह योग, योग का है परमात्मा की प्राप्ति का नाम योग है, अप्राप्ति अयोग है। शरीर है हरदम बह रहा है, मृत्यु निरंतर बह रहा है, ये सब बह रहा है, हरदम सब संसार धूल से बह रहा है, नाश जा रहा है, तुम ये नाश जा रहा है। शरीर के भीतर जो परमात्मा है वो रह रहा है, उसका कभी नाश नहीं होता। यही बात ज्ञान योग से बताई गई, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योग त्यवंशु, बुद्धि योग विष्णु, ये बुद्धि योग वो है, ये ज्ञान योग है और बुद्धि योग वो है तो कर्मयोग है। कर्मयोग से यही बात बताई है, कर्मयोग में शुद्ध बताया है कि अनंत परमात्मा है, वही कर्मयोग बह रहा है, अनंत बहने वाला बहना है, बहने वाले को छोड़ना है, ये ज्ञान योग है, सर्वयोग रहता है। कर्मयोग यही है कि बहने वाला है जिसके साथ में बहता नहीं, सब सेवा करना है, आज रास्ता सेवा करना है, सेवा करते करते आनंद बह जाएगा, ये है रह जाएगा, उस रहने वाले में स्थित होना है। तो भक्ति योग ऐसा है कि भक्त भगवान है, ये परमात्मा है, अनाथ है, अचिंत है, अकाल है, अनाथ के नाथ है, अगुरु के गुरु है, सबके गुरु आनंद है, ये सनाथ है। उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है सबको, उसे प्राप्त के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा, सबको प्राप्त हो गया। इस वास्ते सज्जनता है, ये एक परमात्मा को प्राप्त करना है। जितने शास्त्र है, जितने प्रयोग है, जितने उसे अनुष्ठान है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करने की बात ही कहते हैं। जितने महात्मा हुए हैं वो भी उसको प्राप्त करने की इच्छा कहते हैं। उनके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वही ज्ञान योग से भक्ति योग से भक्ति कोई प्राप्त नहीं है, उनकी महिमा है। एक परमात्मा ही है, एक समय सारी चीज है, एक परमात्मा है, दूसरी नहीं है, नहीं को त्याग करना है, उसी को प्राप्त करना है, अंत में उसी को प्राप्त करने जिसे करना है। ऐसा ते वेता सांखे बुद्धा कोई योग तो नित्य हो जाएगा, वो नित्य है, सर्वगत कोई पूछो नहीं सिवाय, कोई है नहीं, एक ही है। हाँ बोलो, अभी जो चला उसमें बोलिए, अब परमात्मा है, वो है, सब में है, परिपूर्ण है, सचा है, शांत है, आनंद है, एक ही परमात्मा परिपूर्ण सब में, सब में, सब में। उसके सिवाय सब निषेध है, सबका निषेध है, अनंत का निषेध है। दो ही चीज है, एक है एक नहीं है, परमात्मा है और ये चीज दूसरी सबसे नहीं है। ये संसार है नहीं है, नहीं भी जा रहा है, नहीं से उत्पन्न हुआ है, नहीं में रहता है, नहीं में बहता है, इसमें लीन हो जाता है। वो भी एक है परमात्मा का, वो है जो परिपूर्ण है, सम है, शांत है, अंत है, अपार है, असीम है। असलो यम सनातन, असल है सनातन है। एक परमात्मा परिपूर्ण है, उसके सिवाय सब नाशवान है। ये अर्थ है तंत्र, इसे तंत्र राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 13 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।